Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 41. Снігін. «Ріж», – мовив лікар. «Ріж ти», – мовив другий. «Я вам зараз вріжу», – мовив Йосарян, на силу ворушачи важким неслухняним язиком. «Ти глянь, воно ще ковікає», – невдоволено сказав один з лікарів. «Його ще тут не чули. Ну то як, оперуємо?» «Біса йому операція», – невдоволено запитав другий. «Рана неглибока. Треба промити її, зупинити кров і накласти шви. Я ще зроду нікого не оперував. Треба ж колись попробувати. Котрий тут скальпель? Оця залізячка?» «Ні, скальпель отам. Ну гаразд, ріж, коли тобі вже так закортіло. Роби надріз». «Ось тут чи що?» «Та не там, йолопе». «Не треба надрізів», – простогнав Йосарян, і хоча в голові йому туманіло, він усе-таки второпав, що ці двоє невідомих намірюються його витильбушити. «Ти диви, воно знов ковіка», – саркастично пробурмотів перший лікар. «Невже таки буде потякати до кінця операції?» «Ви не маєте права його оперувати, поки я його не зареєстрував», – зауважив писар. «Ви не маєте права його реєструвати, поки я не перевірив, що він за один». Брутально втрутився гладкий вусань, полковник, наблизивши впритул до Йосарянового обличчя свою широку рожеву пику, від якої пащило нестерпним жаром, немов від величезної розпеченої сковороди. «Звідки ви?» Гладкий вусань полковник дуже нагадував Йосарянові того гладкого вусаня, полковника, який нещодавно допитував капелана і визнав його винним. Йосарян дивився на нього немов крізь каламутну плівку. В повітрі висів густий, солодкуватий запах спирту і формаліну. «З поля бою», – відказав Йосарян. «Не те. Де ви народилися? Штат?» «Стать я не можу. Немає сили». «Ні-ні, ви знову мене не зрозуміли». «Дай, ну я візьмуся за нього», – зажадав гостролиций чоловік із запалими, в'їдливими очицями і тонкими, злими губами. «Ти довго тут будеш троїти дурника?» – запитав він у Йосаряна. «Він марить», – пояснив один з лікарів. «Ви б краще віднесли його назад до палати. Йому потрібна швидка допомога». «Не чіпайте, хай мари далі. Може, щось вибовкає». «Але ж він спливає кров'ю. Хіба ж ви не бачите? Так він, гляди, і дуба вріже. Туди йому і дорога». «Так йому смердючому боягузові й треба», – промовив гладкий грубіян полковник. «Ану, Джоне, вороши язиком. Кажи все, як є». «Друзі звуть мене Йо-Йо». «Ми хочемо, щоб ти нас слухався, Йо-Йо. Ми твої друзі, і ти повинен нам довіряти. Наше єдине бажання – допомогти тобі. Ми не зробимо тобі боляче». «Давай засунемо пальці в рану і пошуруємо», – запропонував гостролиций. Йосарян склепив повіки, вдаючи, ніби запритомнів. «Він зомлів», – долинув до нього голос лікаря. «Може, поки не пізно, ми усе-таки подали б йому допомогу? А то він справді отут вріже дуба». «Гаразд, забирайте його геть. Сподівається, цей мерзотник все одно гине». «Ви не маєте права подавати йому допомогу, поки я його не зареєстрував», – мовив писар. Йосарян іще дужче замружився і лежав як мертвий. Пошелестівши якимись паперами, писар зник, а Йосаряна повільно вкотили до задушливої темної кімнати, підвезли під потужну розпечену лампу, з якої падав сліпучий стовп світла. Запах спирту й формаліну був тут іще густіший. Він лискотав ніздрі, бив у голову, туманив свідомість. Дзенькнуло скло, і на нього війнуло ефіром. Йосарян із недоброю втіхою прислухався до хрипкого дихання лікарів. Його веселило, що вони мають його за непритомного, а він чує кожне їхнє слово. Все це здалося йому якоюсь безглуздою грою. Раптом один з лікарів заявив. «Послухай, а чи варто рятувати йому життя? Дивись, щоб ми не вклипались через нього в халепу. Вони нас за це не хвалитимуть». «Треба оперувати», – відказав другий лікар. «Розпоримо йому пузо і побачимо нарешті, що в нього там за болячка. Він весь час скаржився на печінку, а на знімку печінка в нього зовсім не збільшена». «Та це ж підшлункова залоза, йолопе. Печінка он вона де». «Брехня то серце. Ставлю 10 центів, що це не печінка. От зараз розпанахаємо і сам побачиш. Стривай. А коли треба мити руки? До операції чи після?» «Ніяких операцій», – мовив Йосарян, розплющивши очі. Він спробував підвестися і сісти. «Ти диви, знову воно ковіка», – зневажливо всміхнувся один з лікарів. «Як би затолити йому пельку?» «Найкраще загальний наркоз. Ефіру на той пляшці». «Ніяких наркозів», – простогнав Йосарян. «Ти диви, воно знову ковіка», – мовив лікар. «Та йому загальний, він відразу й притихне, і розв'яже нам руки». Вони дали Йосарянові загальний, і він притих. Прочумався він в окремій палаті. В горлі було сухо, язик і губи посмагли, голова паморочилась від густих ефірних випаровувань. Біля ліжка, в м'якому кріслі, сидів підполковник Порк у бахматнім брудно-оливковій мундирі терпляче дожидався, поки Йосарін прийде до пам'яті. Чемна флегматична усмішка прилипла до його засмаглого, давно неголеного обличчя. Долонями обох рук він обережно шліфував свою гулясту лисину. Тільки но Йосарін розплющив очі, підполковник, усміхаючись, нахилився до нього, по-дружньому запевнив, що їхня угода зостається в силі, якщо, звичайно, Йосарін того виживе. Йосаріну занудило. При перших же спазмах підполковник Порк схопився на ноги і, бредливо скривившись, кулею вискочив геть. Лихо не без добра, подумав Йосарін і знову поринув у задушливу млість. До свідомості його повернули чиїсь брутальні цупкі пальці. Йосарін розплющив очі і побачив незнайомого чоловіка з бридким обличчям. Скрививши губи в глузливій посмішці, незнайомець зловтішно похвалився. «Ми його вже злапили, хлопче. Злапили твого дружка». Йосарін кинуло в жар, потім у холод. Перед очима знову все попливло. «А хто він, цей дружок?» запитав, коли на тому місці, де сидів підполковник Порк, побачив капелана. «Може, то я твій дружок?» – відповів капелан. Та Йосарін не чув його. Він знову склепив повіки. Хтось дав йому ковтнути води і тихенько навшпиньках вийшов з палати. Він заснув і прокинувся в чудовому настрої, але коли повернув голову, щоб усміхнутися капеланові, побачив натомість Аарфі. Йосарін мимоволі застогнав і болісно скривився від огиди. Хихотнувши, Аарфі запитав, як він себе почуває. Він дуже здивувався, коли Йосарін у свою чергу поцікавився, чому він досі на волі. І змружився, сподіваючись, що Аарфі зрозуміє і згине з очей. Коли знову розплющив очі, Аарфі вже не було. В кріслі сидів капелан. Йосарін мало не зареготав, побачивши, що той радісно шкірить зуби, і запитав, якого біса йому так весело. «Я радий за вас!» Щирим, схвильованим голосом відказав йому капелан. «У штабі полку мені сказали, що вас серйозно поранено, і якщо виживете, вас відправлять додому. Підполковник Пор каже, що вам лишилось 3 чисниці до смерті. Та я щойно довідався від одного лікаря, що насправді рана не страшна, і за день-другий вас звідси випишуть. Вашому життю ніщо не загрожує, і це зовсім непогано». Від тих слів капелана Йосарінові одразу полегшало на душі. «От і добре». «Так», – сказав капелан, і щоки його спалахнули соромливим, радісним рум'янцем. «Так, це дуже добре». Йосарін засміявся, пригадавши свою першу розмову з капеланом. «Цікаво виходить. Уперше я побачив вас у шпиталі, а тепер ми знову зустрічаємося в шпиталі. Де ви ховалися весь цей час?» Капелан знизав плечима. «Я молився». Довірливо вимовив він. «Я намагався без крайньої потреби не виходити з намету і починав молитися, коли сержант Безбог кудись виходив. Тобто так, щоб він не бачив. Ну і як, ставало легше?» «Тоді я забував про всі неприємності», – відповів капелан, ще раз знизавши плечима. «Все-таки якесь заняття». «Значить, молитви допомагають, хіба ні?» «А вже ж!» – із запалом погодився капелан, немов ця думка прийшла до нього вперше в житті. «А вже ж! Напевне, вони допомагають!» Капелан раптом похилився вперед і, знітившись, турботливо запитав. «Йосарине, чи не міг би я щось для вас зробити? Ну, може, щось принести, поки ви тут?» «Якісь забавки, шоколад, жувальну гумку, геш?» Добродушно щипнув його Йосарін. Капелан знову зашарівся, соромливо всміхнувся і промовив чемно. «Ну, може, книжки. Одне слово, все, що скажете. Мені б хотілося зробити вам щось приємне. Ви повинні знати, Йосаріне, що ми всі дуже пишаємося вами». «Пишаєтеся?» «А вже ж, ще як пишаємось. Адже ви, ризикуючи власним життям, грудьми перегородили дорогу тому фашистському диверсантові». «Якому фашистському диверсантові?» «А тому самому, що хотів убити полковника Пескарта і підполковника Порка, а ви їх урятували, взявши удар на себе. Він же міг зарізати вас кинджалом, коли ви щепилися з ним на галереї. Вам просто пощастило, що лишилися живим». Зрозумівши, в чому річ, Йосарін глузливо пирхнув. «Не було там ніякого фашистського диверсанта». «Та як же не було? Про це заявив сам підполковник Порк». «То була Крістіва Краля. І прийшла вона по мою душу, а зовсім не для того, щоб зарізати Порка і Пескарта. Відколи я приніс їй звістку, що Кристі загинув, вона намагається мене вбити». «Стривайте, тут щось не так», – жваво запротестував спантеличений і навіть ображений капелан. «Адже полковник Пескар та підполковник Порк на власні очі бачили, як убився тікав. Та й у офіцерському повідомленні ясно сказано, що ви грудьми заступили дорогу фашистському диверсантові, який важився на життя полковника Пескарта і підполковника Порка». «Плюньте ви на офіційне повідомлення», – сухо порадив йому Йосарін. «Це просто входить до тієї угоди». «Якої угоди?» «Угоду, яку уклали зі мною полковник Пескарт і підполковник Порк. Вони відсилають мене додому як великого героя, а я зобов'язуюсь їх вихваляти на всіх усюдах і ніколи не ганити за те, що вони понад усякі норми ганяють льотчиків на бойові завдання. Мов обпечений капелан схопився на ноги. Він весь войовничо наїжачився, наче роз'ярене, загнане в кут звірятко. «Який жах! Адже це ганебна, мерзотна угода, хіба ж не так?» «Підла», – відповів Юсарін. Він лежав горілиць, тупо встромивши очі в стелю. «Підла – це якраз те слово, на якому ми зійшлися з підполковником Порком». «Як же ви могли на це погодитися?» «Інакше трибунал, капелане». «Ой!» – із щирим каяттям вигукнув капелан, затуляючи рота тильною стороною долоні. Він незграбно опустився в крісло. «В такому разі я негайно забираю свої слова назад. Мене б кинули до однієї камери з карними злочинцями». «А вже ж, так воно й було б. Вам і справді треба робити так, як ви вважаєте за потрібне». Капелан ствердно кивнув головою, немов закінчивши таким чином дискусію, і поринув у розгублену мовчанку. «Не хвилюйтесь». Нарешті промовив Юсарін, невесело всміхнувшись. «Нічого цього я робити не буду». «Але ж вам не можна інакше», – наполягав капелан, стурбовано схилившись над Юсаріном. «Справді не можна. Доведеться пристати на їхні умови. Я не мав права чинити якийсь тиск на вас. Мені не слід було нічого говорити». «Та зовсім ви на мене не тиснули». Юсарін перевернувся на бік і з удаваною серйозністю похитав головою. «Боже, мій капелане, як ви тільки могли це повірити? Та хіба ж я взяв би на душу такий гріх – рятувати життя полковникові Пескарту? Ні, я ні за що не заплямував би своє добре ім'я таким злочином». Капелан обережно повернув розмову до початкової теми. «Що ж ви збираєтесь робити? Невже дозволите їм запроторити вас у тюрму? Літатиму далі. А може дезертирую, і нехай тоді спробують упіймати. Хоча, певно, таки впіймають. І тоді вас уже все одно посадять за грати. Невже ви так хочете цього?» «Що ж, виходить, треба літати до кінця війни. Адже хтось там має залишитися в живих». «А що, як вас зіб'ють?» «Ну, тоді краще не літати». «А що ж робити?» «Не знаю». «А поїдете додому, якщо вони вас відпустять?» «Не знаю. На дворі жарко, тут страшенна духота». «На дворі страшенна холоднеча». «Послухайте», – пригадав Юсарін, – «зі мною сталася кумедна річ. А чи може це мені лише приснилось? Ніби заходить до палати якийсь чолов'яга і каже, що вони злапили мого дружка. Невже це тільки привиділося?» «Гадаю, що не привиділося», – сказав капелан. «Коли я приходив уперше, ви теж про це говорили». «Отже, це не сон». Заходить і каже: «Ми вже його злапали, хлопче, злапали твого дружка. Зроду не бачив зловреднішого типа. Цікаво, якого це дружка він мав на увазі». «Я з приємністю дізнався, що йшлося про мене, Юсаріне», – мовив капелан, соромлячись своєї щирості. «Я вважаю себе вашим другом, і я справді в їхніх руках. Вони взяли мене на гачок і тримають під наглядом. Можуть мене схопити, коли захочуть і де захочуть. Вони й самі так сказали під час допиту». «Ні, по-моєму, він мав на увазі когось іншого», – промовив Юсарін. «Скажімо, Данбара або Крістін. Словом, когось із тих хлопців, що загинули на війні, як от Мудренджер, Весел, Жлобс, Малюк Семсон або Макпростак». І раптом Юсарін ахнув і затрусив головою. «Тепер я знаю», – вигукнув він. «Вони злапали всіх моїх друзів. Залишилися тільки я та голодний Джо». Обличчя капелана раптом немовби взялося крейдою. Помітивши це, Йосарін заціпенів від жаху. «Капелане, в чому річ?» «Голодного Джо вже немає». «Боже, загинув у польоті?» «Помер у вісні, певно, від якогось кошмару. Коли вранці зайшли до його намету, на обличчі в нього спав кіт». «Ой, Джо, не бідолашне, мій бастрюче!» Прошепотів Йосарін і заплакав, витираючи сльози плечем. Капелан тихенько вийшов геть, навіть не попрощавшись. Йосарінові принесли обід, і невдовзі він заснув. Серед ночі чиясь рука шарпнула його за плече. Йосарін розплющив очі і побачив худого, непоказного чоловіка в шпитальному халаті. Бридко вишкірившись, незнайомий свердлив його холодним, глумливим поглядом. «Ми вже його злапали, хлопче, злапали твого дружка». «Що? Якого біса тобі від мене треба?» – не своїм голосом заволав Йосарін. «Скоро дізнаєшся, приятелю, скоро дізнаєшся». Йосарін рвонувся, щоб схопити свого мучителя за горлянку, але той легко ухилився і, зловісно хихочучи, зник у коридорі. Йосарина всього трусило, серце молотом було в грудях. Він весь купався у крижаному поту. Про якого дружка говорив той заброда? Спокій і тиша панували у всьому шпиталі. Йосарин не знав, котра година, і годинника в нього не було. Він лежав, широко розплющивши очі, і відчував себе безпорадним бранцем, якого взяла жорстокий полон довга безсонна ніч. Така ніч, коли здається, що ранок ніколи вже й не настане. Йосарин відчув, як від його стіп по всьому тілу поповз холод. В пам'яті тут же сплив Снігин, з яким він не встиг навіть заприятелювати. Він згадав, як цей ледь знайомий йому хлопчина лежав тяжко поранений, добіючи насмерть, у калюжі жовтого сонячного світла. Воно безжально било крізь ілюмінатор просто у вічі Ясарінові, коли він на вкарачках поліз через бомбовий відсік у самий хвіст літака, почувши в навушниках шоломофона благальний жлобців зойк рятуйте стрільця, ради Бога, рятуйте стрільця. В нього відразу підступило до горла, тільки-но він побачив ту моторошну картину. Паралізований жахом, він у першу хвилину не спромігся навіть лізти далі, а так і застиг на вкарачках у ось-кому проході над бомбовим відсіком поруч із запечатаною коробкою з гофрованого картону, в якій була аптечка. Снігін лежав навзнак, розкинувши ноги, тісно запакований у весь той незграбний ремонент. У дебелий бронекостюм, протиосколочний шолом, парашутну упряж та надувний рятувальний жилет. Поруч на підлозі скотюрбився непритомний хвостовий стрілець. На зовнішній стороні стегна у Снігіна зяяла рана. В ній, як здалося Йосаринові, міг би легко вміститись м'яч для регбі. Важко було визначити, де кінчались обривки розбухлого від крові комбінезона і де починалось пошматоване тіло. Морфію в аптечці не знайшлось. Тобто не було жодного засобу вгамувати біль. Але Снігін і так уже болю не відчував. Він був у тяжкому шоку від самої рани. Всі 12 ампул із морфієм було вкрадено, а в порожній коробці Йосарин побачив тільки акуратну візитну картку, на якій чіткими каліграфічними літерами було виведено. Благо синдикату М і М – це благо вітчизни. Майло Майдербайдер. Лайнувши з пересердя Майла останніми словами, Йосарин підніс до популястих губ пораненого дві таблетки аспирину, але в того не стало сил їх ковтнути. Йосарин заходився квапливо закручувати джгут навколо Снігінова стегна, бо нічого іншого не спало йому на думку у ті перші гарячкові секунди, коли в голові все змішалося, а була лише свідомість, що треба діяти рішуче і уміло, а також страх, що сам він ось-ось геть зомліє. Снігін ні на мить не зводив з нього очей і мовчав. Кров нарешті перестала юшити з артерії, та Йосарин ніяк не наважувався облишити накладання джгута, бо єдине, що він до ладу вмів робити для надання швидкої допомоги – це накладати джгут. Він діяв за всіма правилами, вдаючи, що цілком спокійний, бо весь час відчував на собі потьмарний, але пильний погляд Снігіна. Йосаринові все-таки вдалося опанувати себе ще до того, як скінчився жгут, і він негайно послабив туго накручену пов'язку, щоб зменшити небезпеку гангрени. Свідомість його цілком прояснилась, і він уже знав, що робитиме далі. Треба було знайти в аптечці ножиці. «Мені холодно», – ледь чутно промовив Снігін. «Мені холодно». «Все буде гаразд, синку», – бадьоро всміхнувся до нього Йосарин. «Все буде гаразд». «Мені холодно», – знов промовив Снігін кволим дитячим голосом. «Мені холодно». «Ну, годі-годі», – відповів Йосарин, не знаючи, що ж іще відповісти. «Годі-годі». «Мені холодно», – скигли Снігін. «Мені холодно». «Годі-годі, годі-годі». Страх примусив Йосаріна зосередитися і діяти швидше. Знайшовши в аптечці ножиці, він заходився обережно краяти Снігінів комбінезон під самою пахвою, подалі від рани. Цупкий габардин піддавався погано, але Йосарінові вдалося виконати навколо ноги повне кільце на диво рівне. Малий стрілець тим часом опритомнів, побачив Йосаріна з ножицями в руці і знепритомнів знову. Снігін зронив голову на друге плече. Так йому було зручніше стежити за тим, що робить Йосарін. У його тьмяніючих збайдужілих очах осідав, потопав, віддалявся, слабнув останній блиск. Зусилля волі Йосарін примусив себе не дивитись на нього і став різати штанину уздовж ноги по внутрішньому шву. Із рваної рани рясно скапувала кров. Вона збігалась в струмки, немов вода стануючого снігу, і, стікаючи донизу, гуснула на очах. В глибині яскраво-червоного місива, де безпорадно тріпотіли роздерті волоконця м'язів, Йосарин угледів рівну лискучу довгасту смужку. Він не одразу навіть здогадався, що то стегнова кістка. Нарешті докраяв штанину до кінця і звільнив поранену ногу. Штанина, чвакаючи, відвалилась на підлогу, і стало видно, скільки крові насмокталися Снігінові труси кольору хакі. Невже їх так мучила спрага? Йосарина вразив страхітливий вигляд воскової голої Снігінової ноги, на якій так неприродно і мертвотно темніли м'які рудуваті волосинки, особливо густі на лиці та на гомільці. Тепер Йосарин бачив, що рана значно менша за м'яч для регбі. Всього тільки в долоню завдовжки та завширшки, але надто пошарпана і глибока, щоб до ладу розгледіти її. Пошматоване м'ясо здригалося в ній, як живий фарш. Йосарин зітхнув, натужно, але з полегшенням. Йому здається, що життю Снігіна вже не загрожує небезпека, бо кров скипалася в рані, Отже, залишилось тільки накласти пов'язку і не турбувати пораненого, аж поки літак не приземлиться. Він дістав з аптечки кілька пакетів сульфідину. Снігін здригнувся, коли Єсарін обережно спробував повернути його на бік. «Я зробив тобі боляче?» «Мені холодно», – заскиглив Снігін. «Мені холодно!» «Годі, годі!» – мовив Єсарін. «Годі, годі!» «Мені холодно! Мені холодно!» «Годі, годі! Годі, годі!» «Ой, мені боляче!» – зненацька жалібно зойкнув Снігін, здригнувшись усім тілом. Єсарін ще раз гарячково обнишпорив аптечку, шукаючи морфію, але знайшов натомість ту саму записку від Майла і пляшечку з аспірином. Лайнувши Майла ще раз, він простяг Снігінові дві таблетки аспірину. Води, щоб запити, їх не було, і Снігін, ледь помітним рухом голови, відмовився від таблеток. Обличчя в нього було бліде й одутле. Єсарін зняв з хлопця шолом і поклав його голову на долівку. «Мені холодно», – стогнав Снігін із напівзаплющеними очима. «Мені холодно». Краї його губ починали синіти. Єсарін зацепенів. На мить у нього з'явилась думка – розпустити Снігіна в парашут і прикрити його тим нейлоном, як простирадлом. У літаку було жарко. Несподівано підвівши очі, Снігін кволо усміхнувся Єсарінові, немов підбадьорюючи його, і ледь повернув стегно, щоб тому зручніше було посипати рану сульфідином. До Єсаріна повернулася упевненість, і він радо взявся до роботи. Зненацька весь літак струсунуло в повітряній ямі, і Єсарін з подивом пригадав, що залишив свій парашут у кабіні. Та думати про це було ні до чого. Він сипав білий кристалічний порошок, пакетик за пакетиком, у закривавлену рану, аж поки не стало видно нічого червоного, а далі, зробивши глибокий вдих і зціпивши зуби, щоб угамувати страх, голою рукою доторкнувся до тремтливих клаптів м'яса і спробував загорнути їх до середини рани. Потім запихнув туди великий тампон і швидко відсмихнув руку. Він навіть усміхнувся сам до себе, коли скінчилося це випробування. Виявилося, що дотик до змертвілої плоті не такий відворотний, як того боявся Єсарін. Він навіть наважився легенько погладити рану пальцями, щоб іще раз пересвідчитись у своїй витримці. Треба тепер було бинтувати. Накладаючи другий виток пов'язки, Єсарін помітив на внутрішній стороні стегна невеличку, якусь розтеряпану ранку, завбільшки з дрібну монету, куди й зайшов осколок снаряда. Отвір було ніби обплямовано густим синцем. Посередині чорніла шкоринка із загуслої крові. Посипавши сульфідином і цю рану, він продовжував накручувати бинт, аж поки не відчув, що вся пов'язка тримається надійно. Потім обрізав бинт, розкраяв кінець посередині на дві рівні смужки і швидко й акуратно зав'язав на невеличкий тугий вузлик. Перев'язка вдалася на славу, це точно. І Єсарін присів навпочіпки, дуже собою задоволений, витер спітніле чоло і приязно всміхнувся до Снігіна. «Мені холодно», – простогнав Снігін. «Мені холодно». «Все буде гаразд, синку», – відказав Єсарін, заспокійливо плескаючи його по руці. Найзрашніше позаду. Снігін у відповідь ледь крутнув головою. «Мені холодно», – повторив він, дивлячись перед себе порожніми, немов осклілими очима. «Мені холодно». «Годі, годі», – відказав Єсарін, але в душі в нього вже знову наростали сумніви й тривога. «Годі, годі, скоро ми сядемо, і тобою займеться док Далік». Та Снігін і далі хитав головою, а тоді ледь помітно вказав підборіддям у напрямку своєї пахви. Єсарін нахилився і побачив дивного кольору пляму, що виступала з-під комбінезона під проймою бронекостюма. Єсарін нараз відчув, як у нього завмерло серце, а потім воно загупотіло так шалено, що йому важко стало дихати. Під бронекостюмом у Снігіна була ще одна рана. Єсарін рвонув застібки костюма і почув свій власний дикий зойк. На підлогу виплеснулася слизька, дараглиста маса снігінових нутрощів. Вони випливали з нього далі й далі. Уламок снаряда дюймів зотри завбільшки врізався в другий бік Снігіна, якраз під ліктем, і пройшов на виліт, проламавши величезну дірку в грудній клітці, витягнувши за собою все, що зустрів на шляху. Єсарін зойкнув іще раз і затулив обличчя руками. Клацаючи від жаху зубами, він примусив себе відвести руки і розплющити очі. Як із рогу достатку, у розпачі прошепотів він, розрізняючи в цій стокатій масі печінку, легені, нирки, ребра, шлунок, шматочки тушкованих помідорів, що їх того дня їв обідаючи Снігін. Єсарін терпіти не міг тушкованих помідорів. Відчуваючи приступ млості й нудоти, він одвернувся і почав блювати, схопившись руками за стиснуте спазмами горло. Хвостовий стрілець очумався, глянув, як ригає Єсарін, і знепритомнів знову. Коли Єсаріна відпустило, він насилу тримався на ногах від виснаження, болю та відчаю. Він мляво повернувся до Снігіна. Той дихав усе слабкіше і частіше, але це його заливала бліднота. Йосарян уже не знав, чи є на світі сила, яка б допомогла йому врятувати хлопця. «Мені холодно», – скімлив Снігин. «Мені холодно». «Годі, годі», – машинально бурмотів Йосарян, не чуючи власного голосу. «Годі, годі». Знацько йому теж стало холодно. Він не міг угамувати дрожу в руках і ногах. Усе тіло вкривало гусячою шкірою, а Йосарян був не в силі зрушити з місця, відірвати погляд від жорстокої таємниці, яку розплескав по всій затоптаній підлозі Снігин. Неважко було прочитати те, про що волали його нутрощі. Людина – це смертний тлін. Ось у чому був Снігинів секрет. Викинь людину з вікна, і вона розіб'ється насмерть. Засунеш її вогонь, і вона згорить. Закопаєш у землю, і вона зогніє, як гніють усякі покидьки. Коли людину покидає дух, залишається саме лушпиння. Ось у чому полягав Снігинів секрет. Тіло варте чогось тільки тоді, коли в нім є дух. «Мені холодно», – знову проказав Снігин. «Мені холодно». «Годі, годі», – відповідав Йосарян. «Годі, годі». Він шарпнув за кінець парашутної вірьовки і прикрив тіло Снігина білим нейлоновим саваном. «Мені холодно». «Годі, годі».